det så klick och ett kick och med Lena. Får jag följa dig hem, frågar jag, och då svarar jag. Samma vägar ska vi gå, röda rosor ska du få. Ja, jag lovar och svär att hålla dig kär, Helena. Ja, det kan du lita på, som att ett och ett är två. Gud vad vacker du är, jag har nog gått och blivit kär. Kanske kunde det bli ett frieri, Helena. Så vill du bli